किंच अनुभव सेव अज्ञातत्वात्, अनुभव ही अज्ञात है, अज्ञात को ही ज्ञापन करेगा तो प्रमाण होगा। प्रत्यक्षादिनाम तद विषयत्वाद, प्रत्यक्षादि अनुभव विषय के ही चैतन्य ही अज्ञात, अज्ञान से आवृत है अज्ञात, अज्ञान से आवृत अनुभव रूप चैतन्य ही है। इसे प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय क्या होगा? चैतन्य ही होगा, जड़ नहीं। प्रत्यक्षादिनाम अज्ञात विषयकत्वाद, तत्र प्रभुतानाम वेदांतानाम, उसमें ही जो अज्ञात में प्रभुत्व अनुभव में वेदांत तेर विरोध न, फिर प्रत्यक्षादि विरोध कैसे होगा? प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय अज्ञा अनुभव है। इति वक्तुं सम्मतम अर्थमः अभिज्ञात इति, अभिज्ञातः प्रमाणानां विषयोवादिनां मतः न तस्य मानतः सिद्धिः तस्सिद्धे प्राक् प्रमागमात्। अभिज्ञातः प्रमाणानां विषय वादिनां मतः, वादिनां मतः अभिज्ञात प्रमाणानां विषय, अभिज्ञात ही प्रमाण का विषय होगा। प्रमाण का विषय कौन होगा? अज्ञात अभिज्ञात, अज्ञान विशिष्ट। यदि अभिज्ञात विषय हुआ तो अज्ञान भी प्रमाण का विषय हो जाएगा। अभिज्ञात मतलब अज्ञान विशिष्ट, अज्ञान विशिष्ट यदि प्रमाण का विषय होगा तो अज्ञान भी प्रमाण का विषय, प्रमाण से अज्ञान भी सिद्ध होगा। यदि अज्ञान भी प्रमाण से सिद्ध होगा तो अनुभव ही प्रमाण का विषय कैसे हुआ? अनुभव प्रमाण का विषय हुआ, अनुभव में स्थित जो अज्ञात अज्ञातत्व वही प्रमाण का विषय हो जाएगा। अज्ञात यदि हुआ प्रमाण का विषय तो अज्ञान भी हो, ज्ञान विशिष्ट, विशिष्ट होता चेतन और अज्ञान दोनों। इसलिए कहा न तस्य मानत सिद्धि, तस्य अभिज्ञातत्व से मानत सिद्धि न, प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा अभिज्ञातत्व अज्ञान। क्यों नहीं? तस् प्राग प्रमागमात प्राक तसिद्धे, प्रमागमात प्राक तसिद्धे, प्रमायाः आगम उत्पत्ति, प्रमा की उत्पत्ति के पहले तस्य अज्ञात तस्य सिद्धे। प्रमाण की प्रवृत्ति वही होगी जो अज्ञात वस्तु को जानने के लिए, ज्ञात वस्तु को जानने के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती, अज्ञात को जानने के लिए प्रवृत्ति होगी। तो अज्ञातत्व प्रमा उत्पत्ति के पहले सिद्ध है, सिद्ध होने के कारण अज्ञातत्व प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। प्रमाण का विषय तो अनुभव ही है, अज्ञात विषय ही होगा, अज्ञान विशिष्ट नहीं। शंका क्या हुई थी? अज्ञात यदि प्रमाण का विषय होगा तो अज्ञात में जो अज्ञान है अज्ञातत्व है वो भी प्रमाण का विषय हो जाएगा, तो अनुभव ही प्रमाण का विषय सिद्ध नहीं होगा। तो इसे क्या नहीं तो न तस्य मानत सिद्धि, अज्ञातत्व से प्रमाण से सिद्ध नहीं, क्योंकि तत्सिद्धे आगमा प्रमागमात प्राक तत्सिद्धे, प्रमात्पत्ति के पहले ही अज्ञातत्व सिद्ध, तभी तो प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, मैं अज्ञातत्व से आप तरिमेयत्वाद, यदि अभिज्ञात ही प्रमाण का विषय हुआ तो अज्ञातत्व भी विषय होगा, प्रमाण का होगा तो अज्ञातत्व में मेयत्व आ जाएगा। तो अनुभव सेव तन्नियम भज्यत, पूर्व में जो कहा अनुभव ही प्रमाण का विषय, ये तो सिद्ध नहीं होगा। नेत्य ईसा संक्रम से नेत्य न तस्य मानत सिद्धि, अज्ञान से अज्ञातत्व से मानत सिद्धि न तस्य। क्यों नहीं? प्रमागमात प्राक तसिद्धि, प्रमाण प्रभुते, प्रमागमात प्रमाण प्रभुति, प्रमाण प्रभुते प्रागेव तस्य सिद्धत्वात्। प्रमाण प्रवृत्ति के पहले ही यदि अज्ञातत्व सिद्ध हुआ, मेयत्व नास्ति सिद्धत्वात् मेयत्व नास्ति चेत, कस्य मेयत्व नास्ति? अज्ञान से अज्ञातत्व से प्रमाण प्रवृत्ति सिद्ध होने से, तरी साधक अभावात साध असिद्ध रहे सत, फिर अज्ञातत्व की सिद्धि कैसे होगी? प्रमाण के पहले सिद्ध कह तो प्रमाण से सिद्ध नहीं, मेय नहीं हुआ तो अज्ञानस्य साधकवाद अभाव तस्दिव सियाद तद्वा किंचित वाच्यम अथवा साधक को कुछ कहना चाहिए तद्वा साधक वा किंचित वक्तव्य इति संकते अमानक कथं च स्या दज्ञातत्वमिहोच्यताम् कथं वा तद्विना मानं विषया संभवाद् भवेत् अमानक कथं च स्याद् अमानकं च कथं अमानकम् हे अनुसार अनुसार अनुसार है ना छोटा से अमानकम् अमानकम् अज्ञातत्वम् अमानकम् कथं स्याद् ये उच्यताम् अज्ञातत्वम् अमानकम् कथं स्याद् अज्ञातत्व में यदि कोई प्रमाण नहीं प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा अविद्यमान मानमेस्य प्रमाण के बिना अज्ञातत्व कैसे सिद्ध होगा ये उच्यताम् ये प्रश्न हुआ कथम बा तद्बिना मान प्रमाण फिर अज्ञान तत्व बिना प्रमाण प्रवृत्ति कैसे होगा अज्ञान तत्व मानना पड़ेगा इसलिए प्रमाण की प्रवृत्ति होती है तो विषय असंभवात मानम कथम भवे तद्बिना प्रमाण है तो अज्ञान तत्व को मानना पड़ेगा नहीं तो प्रमाण कैसे होगा प्रमाण सिद्ध कैसे होगा यहाँ से ये सिद्धांत के उत्तर हो जाएगा क्या देते में ये अमान यह इति वस्तुन अज्ञातत्व से उक्ति यह अमानकत्व यह उच्यताम वस्तु में अज्ञातत्व यह मतलब वस्तु में अनुभव में जो अज्ञातत्व है वो अज्ञातत्व कथम अमानकम स्याद प्रमाण के बिना कैसे सिद्ध होगा अज्ञातत्व से असत्व वा मानगम्यत्व वा साधकांतरम वाच्यम इति उच्यते सिद्धांत पूछता है अज्ञातत्व अमानक है तो अज्ञातत्व कोई पदार्थ है नहीं असत है अथवा अज्ञातत्व को मानगम्य कहना चाहते हो अथवा उसका कोई साधक अंतर्वाच्य में से तीन विकल्प किया नाद्य हो ये सिद्धांत कहता है कथम बा तद्विना मानम विषय संभव भाई पूर्व पीछे का प्रश्न हो गया यह अमानत्व अज्ञातत्व अमानत्व कथम उच्यताम सिद्धांत कहता है कथम तद बिना मानव विषय असंभव अज्ञातत्व बिना प्रमाण कैसे होगा विषय असंभव प्रमाण का विषय क्या है अज्ञात अज्ञातत्व यदि पहले सिद्ध नहीं होगा उसके बिना प्रमाण कैसे प्रवृत्त होगा प्रमाण प्रवृत्त होता है तो अज्ञातत्व सिद्ध मानना पड़ेगा प्रमाण के बिना प्रमाण के पहले सिद्ध नहीं होगा तो प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी तो प्रमाण के बिना भी अज्ञातत्व सिद्ध है मानना पड़ेगा हाँ अर्थापति कहेंगे ठीक है मैं वस्तु न अज्ञातत्व अज्ञातत्व से असत्व कहना चाहते हो प्रमाण गम्य तो अथवा साधक अंतर्माच्य उचित नाद्य प्रथम बार अज्ञातत्व बिना मानवे में न संभव है अज्ञातत्व बिना प्रमाण ही नहीं होगा तद अभावे तद उपलक्षित विषयाभावात न ही निर्विषय मानमस्ती तद अभावे यदि अज्ञातत्व नहीं रहा तो अज्ञातत्व से उपलक्षित विषय ही सिद्ध नहीं होगा फिर न ही निर्विषय मान अस्ति विषय के नाम प्रमाण कैसे होगा द्वितीय पराशक्ति द्वितीय क्या है मानगम्यतम अज्ञातत्व अज्ञातत्व क्षति कुर्वन मानम मानत्व अश्नुते मानादज्ञता चेत स्यान् न सा तत्फलमिष्यते मानम अज्ञातत्व क्षतिं कुर्वन् मानत्वम् अश्नुते प्रमाण प्रमाणत्व को प्राप्त कैसे करता है अज्ञातत्व क्षतिं कुर्वन् अज्ञातत्व की निवृत्ति करते हुए प्रमाणत्व को प्राप्त करेगा तो अज्ञातत्व की निवृत्ति है और नाद अज्ञातता चेष्या यदि अज्ञातत्व प्रमाण से सिद्ध कहेंगे अज्ञातत्व यदि प्रमाण से सिद्ध कहेंगे न सा तत्फलम तत्फल महान फलम सा अज्ञान तत्व क्षति सा अज्ञान अज्ञान तत्व निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति न महान फलम इच्छति। यदि प्रमाण से अज्ञानतता की सिद्धि कहेंगे तो प्रमाण से अज्ञानतता की निवृत्ति नहीं होगी। प्रमाण से अज्ञानतता की निवृत्ति होती है, प्रमाण से अज्ञानतता की निवृत्ति नहीं हो तो प्रमाण तो किसे प्राप्त करेगा? प्रमाण तो प्राप्त करने के लिए अज्ञानतता की निवृत्ति करे। और यदि प्रमाण से अज्ञानतता की सिद्धि मानेंगे तो फिर अज्ञानतता की निवृत्ति प्रमाण का फल नहीं होगा। प्रमाण का फल होने से प्रमाण से सिद्धि अज्ञान तत्व को नहीं, अज्ञान के नहीं, ये तो नहीं। मानम खलु अज्ञान तत्व निवर्तन न तद विषय कर्तुम इससे, प्रमाण तो अज्ञान तत्व को निवृत्त करता है, इस अज्ञान तत्व को विषय नहीं कर सकता है। नहीं दीप तमो गोचर थी, दीप अंधकार का निवर्तक नहीं कि अंधकार को प्रकाश करेगा, दीप विषय करेगा। विपक्ष दोष भाव यदि अज्ञात मान से अज्ञानता की सिद्धि मानेंगे, प्रमाण से अज्ञानता की सिद्धि मानेंगे तो अज्ञात अज्ञान की निवृत्ति प्रमाण का फल नहीं होगा। अज्ञातता मानात ज्ञाता चेत, प्रमाण से सिद्ध होगा तो न तत् क्षति मान फलम, अज्ञातता की क्षति अज्ञातता की अज्ञान की निवृत्ति प्रमाण फल नहीं होगा। क्यों? तद्गम्य तद्गम्य से अतनिवर्तवाद, तद्गम्य प्रमाण गम्य प्रमाण निवर्त्य नहीं होता है घट जैसे, प्रमाण गम्य घट प्रमाण से निवृत्त नहीं होता है। प्रमाण गम्य घट प्रमाण से निवृत्त हो जाएगा तो प्रमाण प्रवृत्त होते घट ही नष्ट हो जाएगा। तृतीय प्रत्यय, तृतीय हो गया, अभी कुछ हो साधकांतर कहना चाहिए। अतोनुभव तो लब्ध मज्ञातं ज्ञापयत् सदा प्रत्यक्षादि प्रमाणं स्यान् न सतो नापि चान्यतः। अतः अज्ञातत्वम अनुभवत लब्धम सदा प्रत्यक्षादि प्रमाणं स्यात्, प्रत्यक्षादि ज्ञापय अज्ञातत्वम सतो लब्धम ज्ञापयत प्रत्यक्षादि प्रमाणं स्यात् न सतो ना स्वीच अन्यतः। अतो अनुभवत लब्धम, अनुभव से सिद्ध होता है अज्ञात, साक्षी सिद्ध है। अतो अनुभवत स लब्धम अज्ञातम, और अज्ञातम ज्ञापयत, अनुभव तो लब्ध होता है अज्ञातत्व, और प्रत्यक्षादि अज्ञातम ज्ञापयत सदा प्रमाण स्यात्। प्रत्यक्षादि अज्ञात को ज्ञापन कराते हुए प्रमाण होगा, न सतो ना पिछ अन्यत, अज्ञातत्व स्वत सिद्ध नहीं हुआ न चापि अन्यत, अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं, साधक से सिद्ध नहीं। और साखी से भाष्य अत का अर्थ क्या? पक्षद्वय असंभव अत शब्दार्थ, पक्षद्वय क्या है? दो तृतीय पक्ष चल रहा है, हाँ असत नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति होने की अज्ञान तत्व चाहिए। अरे मान गम्य हो गया था अज्ञान तत्व तो अज्ञान तत्व की निवृत्ति प्रमाण फल नहीं हुआ, दो आपत्ति हुई। तो न अतः और अतो अनुभव तथा सामानाधिकरण, अतः इसी अनुभव से सामान्य अधिकरण कर सकते हैं, अथवा अतः पंचमी तो अलग है, अनुभव से सिद्ध इसे अलग भी कर सकते हैं। सदा अनुभव तो लब्धम इति संबंध, अत अनुभव तो लब्धम, अनुभव से सिद्ध होता है अज्ञात, अज्ञातत्व अनुभव से सिद्ध है, प्रमाण से नहीं, साधक से नहीं। अनुदिता अनस्तमित अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व उपलक्षित प्रत्येक मात्रे प्रत्यक्षादि प्रमाणमिति फलितमः। अनुदित अनस्तमित अनुभव, जो स्वयं प्रकाश अनुभव कभी उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। अनुदितस्य सो अनस्तमितस्य इत ये अनुभव, जो अनुभव अनुदित और अनस्तमित उद्यस्त रहित, ऐसे अनुभव से सिद्ध होता है अज्ञातत्व। अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व उपलक्षित प्रत्येक मात्र, इस अज्ञान तत्व से उपलक्षित प्रत्येगात्म हुआ। अनुभव सिद्ध अज्ञान तत्व से उपलक्षित प्रत्येक मात्र प्रत्यक्षादि प्रमाण जो हुआ अज्ञान तत्व विशिष्ट में नहीं है। अज्ञान तत्व विशिष्ट को प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय करेगा तो अज्ञान को विषय करेगा। अज्ञान तत्व उपलक्षित अनुभव में प्रत्यक्षादि प्रमाण की प्रवृत्ति, प्रत्यक्षादि प्रमाण अज्ञान तत्व उपलक्षित अनुभव को विषय करेगा तो अज्ञान को विषय करेगा। इस सिद्धांत दे दिया अज्ञान तत्व उपलक्षित प्रत्येक मात्रे प्रत्यक्षादि प्रमाण मित्र फलित प्रत्यक्षादि प्रमाण कस्मिन विषय प्रत्येक मात्रे अज्ञान तत्व विशिष्ट न, अभी तो अज्ञान तत्व उपलक्षित है। विशिष्ट मानेंगे तो क्या पति अज्ञान भी प्रमाण का विषय हो जाए, वही शंका हुई थी। और प्रमाण का विषय अज्ञान हो जाए तो क्या पति मेय दो हो गया, चैतन्य भी मेय अज्ञान तत्व मेय। अरे पहले अज्ञान तत्व सेव में तो कैसे होगा, अनुभव सेव में तो कैसे होगा, अनुभव में होगा और अज्ञान ही में हो जाएगी आपत्ति आएगी। स्वयं प्रभत्व अनुभव का मात अज्ञान तत्व कहीं अपने आप सिद्ध हो जाएगा, अज्ञान स्वयं प्रकाश है क्या, अज्ञान तो जड़ है। स्वयं प्रभत्व अनुभव का मात में तो सर निरस्तत्व प्रमाण का विषय निरस्त हो गया अज्ञान तत्व, स्वयं प्रकाश भी नहीं है तभी कैसे होगा। अनुभव सिद्धम अज्ञान तत्व में स्फुट, इसलिए अनुभव सिद्धम अज्ञान तत्व अज्ञान तत्व अनुभव सिद्ध मतलब साक्षी से सिद्ध है, वो साक्षी ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं, प्रमाण ज्ञान है निवर्तक। हाँ उपलक्षण में विषय कभी हो नहीं हो निश्चय नहीं है, होना जरूरत नहीं, विषय तो उपलक्षित है और कौवा कहीं रह गया तो दिख जाए तो विषय तो वो नहीं है, उपलक्षित विषय विशिष्ट कहेंगे तो विशेषण को विषय मानना पड़ेगा, उपलक्षित कहे तो उपलक्षण में ज्ञान विषय तो नहीं है। नन अर्थात क्या हुआ अज्ञान किसे सिद्ध, हाँ होने में किंतु गृह क्या है विशिष्ट है या उपलक्षित, गृहत्व उपलक्षित में रहेगा, काक में रहने पर भी गृह तो उसमें नहीं रहेगा, गृह ज्ञान का विषय वो नहीं हुआ ये रहने में। इसे विद्यमानते विद्यमानते भी इतर व्यावर्तक विद्यमान कर होकर भी विद्यमान होकर के भी हो सकता है। हाँ वो रहने पर भी ज्ञान का विषय नहीं, गृह तो उसमें नहीं रहेगा, गृह गृह ज्ञान कोटि में गृहत्व के अंतर्गत नहीं हुआ। जैसे अंतगुण उपहित चेतन साक्षी है तो साक्षित्व कुटी में अंतगुण नहीं आएगा, अंतगुण विशिष्ट प्रमाता प्रमातृत्व कुटी अंतगुण आ गया और साक्षी कुटी में अंतगुण नहीं आया क्योंकि अंतगुण उपहित साक्षी हो गया, यही तो उपहित उपलक्षित कौन से। हाँ लक्षण जो करते हाँ लक्षण भी विशेषण बनकर नहीं होगा, वहाँ तो हाँ उपलक्षण कहेंगे तो विशेषण होकर लक्षण नहीं, लक्षण तो है गृह का उपलक्षण भी थे स्वरूप, हाँ स्वरूप लक्षण है नहीं, विशेषण बनकर लक्षण नहीं हुआ। गंधवत्वम प्रतिभा लक्षण हुए विशेषण मानते तो यहाँ विशेषण नहीं होकर उपलक्षित तो हुआ, और जहाँ ब्रह्म का लक्षण सब उपलक्षण होकर के विशिष्ट होकर नहीं, और सोपाधिक में विशिष्ट हो जाता है जन्म आदि कारण तुम ईश्वर में ईश्वर का लक्षण हो जाएगा, शुद्ध चेतन का तटस्थ लक्षण हो जाएगा, उपलक्षण विद्या हो जाएगा। लक्षण करेंगे तो गंध और गंध विशिष्ट में गंध जो मानेंगे तो वस्तुतः पृथ्वी में न्यायमत में तो गंध असाधारण धर्म उसमें है गंधवती पृथ्वी, किंतु गंधवत्व जो लक्षण कर पृथ्वी का वेदांतिक अनुसार वो तो गंध पृथ्वी से भिन्न ही नहीं, अखंडार्थ मानते हैं। हाँ स्वरूप ही है, जितने लक्षण वाक्य सब स्वरूप बोध के अखंडार्थ के, उसमें तात्पर्य गंधवती पृथ्वी कहेंगे तो तटस्थ लक्षण वहाँ भी हाँ स्वरूप लक्षण तो जैसे जन्मादि सत्यमिका जन्मादि कारणत्वम, इसको तो तटस्थ लक्षण कहते हैं। सर्प लक्षण है, लक्षण वाक्य से हाँ सब सब लक्षण वाक्य सब अखंडार्थक माना। तो हाँ जो तटस्थ लक्षण है उसका भी तात्पर्य, हाँ उसका भी तात्पर्य अंत में स्वरूप में, हाँ क्योंकि वहाँ भी स्वरूप जो जो भूभूषित है शुद्ध चैतन्य उसका ही लक्षण करना है। तो विशिष्टान लक्षण करेंगे तो उसका फिर लक्षण करके शुद्ध अर्थ का बोधक होगा तो अखंडार्थक हो जाएगा। वाक्य में विशेषण है, विशेषण होने पर भी भूभूषित स्वरूप मात्र होने से स्वरूप में ही विशेषण का तात्पर्य मान करेंगे। इसे तत्व में से तत्व में कहा वाच्यार्थ भिन्न हुआ, ध्वनि में सामानाधिकरण हुआ, विशेषण है विरोध ध्वनि का अपने लक्षण करेंगे, पद में समानाधिकरण, फिर पदार्थ में विरोध हुआ, फिर लक्षण करके शुद्ध का बोधन है। इसी प्रकार वहाँ भी तटस्थ लक्षण करेंगे तो तटस्थ लक्षण करने पर उसका तात्पर्य बोधक होगा, शुद्ध स्वरूप भूषित है तो शुद्ध स्वरूप में लक्षण करके अखंडार्थक हो जाएगा, उसे उसे लक्षित शुद्ध स्वरूप का बोधन। और व्यवहार को लेकर के दो भेद किया, तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण करके हाँ जो विशेषण देंगे इतर व्यावर्तक होगा करके अंत में सर्व मात्र उसका तात्पर्य होगा, सर्व मात्र से फिर सर्व मात्र का बोधक हो जाएगा लक्षण वाक्य, तभी अखंडार्थक हो जाएगा। हाँ विशेषण का बोधक में बोधन में तात्पर्य नहीं है। अवान्तर वाक्य का तो इसमें आया था, अवान्तर वाक्य भी शुद्ध स्वरूप को बताते करके आया था, ऐसे अलग रूप से कहा, नहीं तो वहाँ अखंडार्थ का नहीं होता। तो भी इसमें आया था किसमें, सिद्धांत बिंदु में आया था ना ख्याल है, अवान्तर भी शुद्ध स्वरूप को बताया करके लक्षण करके। हाँ तो अवान्तर वाक्य से भी वाच्यार्थ तो हो जाएगा विशिष्ट, क्यों तो उसे का भी लक्षार्थ लेना है, तो तुम पद का लक्षार्थ ज्ञान होगा तभी वाक्यार्थ बोध होगा, वाक्यार्थ बोध में अखंडार्थ होगा, तुम पदार्थ भी शुद्ध स्वरूप से अखंडार्थ हो जाएगा। हाँ तो अनुभव तो इति समाधि स्वयं प्रभु तो अनुभव गमात मेयत्व से निरसत्वाद अनुभव सिद्धम अज्ञान तत्व पुष्टम न स्वतः न स्वतः ना भी अन्यतः। ये हो गया यहाँ तक दसम पंक्ति, ये तो हो गया ना पूरा नवे वाला श्लोक पूरा हो गया ना। ये भी है स्वयं प्रभु तो नहीं मानते है, मेयत्व तो भी निरस्त हो गया इसलिए अज्ञान तत्व तो अनुभव सिद्ध हुआ। न मेयत्व स्वप्रकाशत्व और अन्यतरत्व व्याप्तम अतुचत्वम, मेयत्व स्वप्रकाशत जो तुच्छ नहीं है अतुच्छ है, या तो मेय होगा नहीं तो स्वप्रकाश होगा, तुच्छ नहीं व्यावहारिक प्रपंच ब्रह्म, व्यावहारिक प्रपंच होता है मेय, ब्रह्म होता है स्वयं प्रकाश, यत्र तो अतुच्छत्व तत्र मेयत्व स्वप्रकाशत्व अन्यतरत्व है, यत्र अन्यतरत्व नास्ति तत्र अतुच्छत्व नास्ति, तो क्या होगा तुच्छ हो जाएगा। अभी अज्ञान में मेयत्व है स्वप्रकाशत्व है दोनों नहीं होने से उसका व्याप्य अतुच्छत्व भी नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा तुच्छ हो जाएगा। तदि तो व्यावर्तमान स्व्यापम अनुतिच्छत्व भी व्यावर्तक व्यावर्त ही थी, जो व्यापक है व्यापक जो भी अज्ञान में नहीं रहेगा उसका व्याप्य अतुच्छत्व की व्यावर्तन कर देगा। तथा च अज्ञान से तुच्छता, क्या पाठ है तुच्छता चाहिए, अज्ञात से तुच्छता, हाँ तुच्छता चाहिए उसमें है ना बनाया है बुद्धि तो है। हाँ अज्ञान से तुच्छता प्रश्न हुआ नेत्या नाज्ञाशिषमहम पूर्व मित्येवं प्रमिते घटे पूर्वाज्ञातत्व विषयो भूयोप्यनुभवो यतः। प्रमिते घटे नाज्ञाशिषम अहम पूर्वम इतेवम पूर्व आज्ञा तत्व विषय भूयोपि अनुभव यतः। फिर अनुभव होता है क्या? पूर्वम नाज्ञाशिषम अनु अभी प्रमित घट हो गया, अयम घट ज्ञान हो गया, अयम घट ज्ञान होने पर क्या कहता है? पूर्वम नाज्ञाशिषम, इसको जाना नहीं था। यदि पूरा अज्ञातत्व विषय अनुभव घट प्रमित होने के बाद फिर अनुभव क्या हुआ? पूर्व अज्ञातत्व विषय का अनुभव भूय, फिर अनुभव होता है कि अयम घट ज्ञान हुआ। हाँ, इसको पहले नहीं देखा था, कभी नहीं जाना। तो फिर पूर्व जो अज्ञातत्व को विषय करने वाले में अनुभव हुआ, पूर्व अज्ञातत्व विषय भूयो पे अनुभव यत यत पूर्व अज्ञातत्व विषय अनुभव भूयो भवति। इसलिए अज्ञातत्व संशय के संशय क्या था? हाँ, तुच्छ नहीं होगा, तुच्छ नहीं होगा। घटो अनुभव होने के बाद भी अज्ञातत्व पहले था, ये अनुभव होता है, इसे तुच्छ नहीं होगा। घटे प्रमिते सति, घटे की प्रमिति हो गई। एतावंतम कालम अहम इमम न ज्ञातवान, अभी तो नहीं देखा था। इतम पूर्वम, किसके पूर्व? ज्ञान उत्पत्ति है पूर्वम अज्ञातत्वेन अनुभूत घट विषय अनुभव। अज्ञातत्वेन अनुभूत घट, घट पहले अनुभूत था केन रूपेण? अज्ञातत्वेन अनुभूत घट को विषय करने वाला अनुभव, अभी पहले नहीं देखा था, अभी कह रहा है घट ज्ञान हो गया, ये घट को पहले नहीं देखा था। तो पूर्वकालीन अज्ञातत्व विषय का घट विषय का अनुभव, पहले घट का ज्ञान था केन रूपेण? अज्ञातत्व ने घट था, वो अज्ञातत्व ने घट का निश्चय पहले था, उसका भी कहता है पूर्व मना अज्ञा शिषम। अभी तो अज्ञान नहीं है, तो अज्ञातत्व विशिष्ट अभी कौन है? घट वर्तमान अज्ञातत्व विशिष्ट है, ज्ञान हो नहीं है। तो नाज्ञा शिषम कह करके अज्ञातत्व विशिष्ट घट का ज्ञान होता है। तो अज्ञातत्व विशिष्ट घट कब था? ज्ञान के पहले, तो पहले प्रकाशित था, अभी तो नहीं देखता है, अभी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अभी स्मरण मानना पड़ेगा। किसका स्मरण? अज्ञात घट। तो अर्थात तो पहले घट अज्ञातत्व न अनुभूत था, किसके पहले? घट ज्ञान के पहले। कैसे तर्क देखो, तो साक्षी के द्वारा इसे ज्ञान तत्व है ना, अज्ञान तत्व है ना, सब साक्षी वासी बने। नहीं तो अज्ञान तो को जान करके प्रवृत्त होते प्रमाण, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले, अज्ञात है तो प्रमाण की प्रवृत्ति होती कहाँ है? घट घट देखो कहाँ घट है? चक्षु प्रमाण की प्रवृत्ति होती है अज्ञात घट को प्रकाश करने के लिए, ज्ञात को प्रकाश करने के लिए नहीं। किंतु अज्ञात तत्व ना ज्ञात, प्रमिते एतावन्तम कालम अहमेमं न ज्ञातवान इतेवं पूर्वं ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वं अज्ञातत्वेन अनुभव अनुभूत घट विषय अनुभव। अज्ञातत्वेन अनुभूत यो घटः स विषयस्य अनुभवस्य, अच्छा अभी स्मरण नहीं हुआ अनुभव विषय यो नहीं अनुभव दृष्ट तस्मात् परामर्शात्। हाँ, वो अनुभव पहले हुआ था, अज्ञातत्वेन अनुभूत घट घट विषय अनुभव दृष्ट तस्मात् परामर्शात् अज्ञातत्वम अनुभव सिद्धम, इसी परामर्श से अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध हुआ, अनुभव सिद्ध हुआ अज्ञातत्व। न तुच्छी भवति अतुच्छत्व से व्याप्ति तो, हाँ जो व्याप्ति बताया था, तो यहाँ क्या अज्ञातत्वेन अनुभूत घट विषय, अज्ञातत्वेन अनुभूत घट विषय अनुभव, ये जो अभी अनुभव हुआ घट विषय का अनुभव हुआ, अभी घट विषय अनुभव हुआ किस घट? अज्ञातत्वेन अनुभूत जो घट पहले था तद विषय का अनुभव अभी हुआ, अयम घट अनुभव। अज्ञाशिषम एतावंत काल न अज्ञाशिषम ये अनुभव नहीं कहते, ये तो स्मरण है। अज्ञातत्व विशिष्ट पूर्व घट का अनुभूत घट विषय का अभी अनुभव होगा प्रमित घट के बाद, इसलिए जो अनुभव दिया है अनुभव की घट विषय का अनुभव कौन सा अनुभव? किस अनुभव को अनु यहाँ कहते हैं प्रमाण से जो अनुभव उसको लेना या अयम घट अनुभव होने के बाद अनुभव लेना। दो एक है अयम घट इति प्रमित हुआ, प्रमित होने के बाद एतावंतम कालम इमाम अहम न अज्ञाशिषम ये हुआ, ये एतावंत काल न इमाम अहम अवज्ञा ज्ञातवान ये अनुभव होता है प्रमित घटे घट प्रमित होने के बाद ये अनुभव होता है। तो यह जो अनुभव दिया ना अज्ञातत्वेन अनुभूत घट विषय अनुभव कौन सा अनुभव है प्रमाण से अनुभव प्रमित घट जो प्रमाण से अनुभव जो हुआ यह अनुभव है। पहले जो अयम घटे थे वो अनुभव हुआ, यह अनुभव अज्ञातत्वेन अनुभूत घट विषय ज्ञान उत्पत्ति के पहले अज्ञात था, अज्ञातत्वेन अनुभूत हुआ था घट कब उत्पत्ति पहले, ये घट विषय से अनुभव सा अयम घट इति अनुभव का विषय घट कौन सा घट अज्ञातत्वेन अनुभूत घट वो हो गया अनुभव। अभी जो नाज्ञान से हम कहता है ये अनुभव नहीं, ये तो परामर्श स्मरण ये अनुभव था। तस्मात परामर्शात अभी से पहले अज्ञातत्वेन अनुभूत घट अज्ञातत्व ने घट का अनुभव हुआ था, किसका अनुभव था अज्ञात उससे अनुभव से अभी स्मरण हुआ अज्ञातत्व का अज्ञातत्व अनुभव सिद्धम परामर्शात अज्ञातत्व अनुभव सिद्धम अज्ञातत्व ने घट अनुभव था अज्ञात का अनुभव पहले हुआ था अभी स्मरण हो रहा है, स्मरण से क्या सिद्ध होगा पूरा अनुभव हुआ था अज्ञात अनुभूत। तो अज्ञातत्व अनुभव सिद्धम पहले था न तुच्छी भवती तुच्छ नहीं सता है। तो ये जो व्याप्ति बताया था यत्र यत्र अतुच्छत्वम मेत्व स्वप्रकाशत्व का अन्यतर व्याप्य अतुच्छत्व से व्याप्तिस्तु मेत्व स्वप्रकाशत्व अनुभव सिद्धत्वानाम अन्यतमेन व्याप्ति व्याप्तम व्याप्ति किससे के अन्यतर व्याप्त नहीं मेत्व स्वप्रकाशत्व अनुभव सिद्धत्व यत्र यत्र अतुच्छत्वम तत्र मेत्वम वा स्वप्रकाशत्वम वा अनुभव सिद्धत्वम वा कौन सा अनुभव साक्ष्य अनुभव सिद्धत्वम यत्र यत्र मेत्वम नहीं तुच्छत्वम अतुच्छत्वम यत्र यत्र अतुच्छत्वम तत्र मेत्वम वा स्वप्रकाशत्वम वा अनुभव सिद्धत्वम वा जहाँ मेत्व स्वप्रकाशत्व अनुभव सिद्धत्व तीनों नहीं वहाँ तुच्छत्व आएगा। बंध्यापुत्र में मेत्व नहीं स्वप्रकाशत्व नहीं अनुसिद्धत्व नहीं, अज्ञान में क्या हुआ मेत्व है मेत्व स्वप्रकाशत्व नहीं और अनुभव सिद्धत्व कौन सा अनुभव साक्षी अनुभव साक्षी अनुभव प्रमाण अनुभव तो अन्यतम न इति आस्थ्यम से मानना पड़ेगा। ऐसे जो व्याप्ति पूर्व पीछे ने दिया था अन्यतरत्व व्याप्तम अतुच्छत्व क्या कहना पड़ेगा वहाँ अन्यतम तो व्याप्तम अन्यतम में एक अधिक आ गया अनुभव सिद्धत्व प्रमित अर्थ चेत अज्ञातत्व दी। अभी क्या हुआ प्रमित घट में अज्ञातत्व का ज्ञान हुआ, पहले अज्ञातत्व ने घट अनुभव था उसका स्मरण हुआ। प्रमित अर्थ चेत अज्ञातत्व दी तरी घट मानादेव तसिधे तो घट प्रमाण से ही अज्ञातत्व का सिद्ध हो जाएगा क्योंकि प्रमित अर्थे अज्ञातत्व दी आपने कहा प्रमित घटे अज्ञातत्व ने घट अनुभव पहले हुआ था तद विषय अनुभव तो अनुभव सिद्ध हुआ तो घट मानादेवता सिद्धे अज्ञातत्व सिद्धि घट प्रमाण से अज्ञातत्व सिद्ध हो जाएगा। अनुभव सिद्ध तो कथा वृथा और अज्ञातत्व किसे सिद्ध कहते हैं अनुभव सिद्ध अनुभव सिद्ध घट प्रमाण से सिद्ध कहना चाहिए। इति आशंका प्रवृत्तम प्रवृत्तम विषय मान मवच्छेद फलम मतम ज्ञाता ज्ञाते प्रति त्वस्य न व्यापारो प्रमाणतः मानम विषय प्रभुतम अवच्छेद फलम मतम अवच्छेद फलम से ज्ञान ही उसका फल विषय प्रभुत मानम अवच्छेद फलकम अवच्छेद है, ज्ञान है, ज्ञान इसका फल। भाषा परिच्छित्ति परिच्छेद भी ज्ञान होता है, तो अवच्छेद फल ज्ञान फल के है, प्रमाण का फल ज्ञान है। ज्ञाता ज्ञाते प्रति त्वस्य न व्यापार हो, ज्ञात अज्ञात के प्रति इसका व्यापार नहीं, प्रमाण का व्यापार। प्रमाण का फल तो हो गया ज्ञान, ज्ञात तो अज्ञातत्व के प्रति उसका कोई व्यापार नहीं। अप्रमाण तो उसमें ये प्रमाण ही नहीं, प्रमाण तो विषय में, प्रमेय में टिप्पणी दिया अवश्य फलम विषय ज्ञान रूप विषय परिचित फल। हाँ ज्ञान अर्थ क्या, अवश्य क्या थे ज्ञान, अवश्य ज्ञान विषय ज्ञान विषय परिच्छेद, अवच्छेद का तो परिच्छेद कर दिया, अवच्छेद परिच्छेद फलम यस्य फलम ज्ञान। प्रमाण का फल क्या है, विषय परिच्छेद विषय ज्ञान। तो विषय प्रभुतम प्रमाणम विषय फल विषय ज्ञान फलकम, उसका फल विषय ज्ञान। मा ज्ञात अज्ञात के लिए इसका कोई प्रमाण का व्यापार नहीं, किंतु क्योंकि प्रमाण उसके लिए नहीं, प्रमाण किसके लिए, विषय के लिए। ठीक है, हमें 92 घटादु प्रभुतमानम तद अनुभव अवसानम चेत, प्रभुतम अनुभव में अवसान हुआ थे तस्य सकाले अर्थे, सकाल में ज्ञान काल में ज्ञातत्व जनकत्ववत, सकाल में ज्ञातत्व जनक हो गया प्रमाण ज्ञान अनुभव हुआ, अनुभव से ज्ञातत्व प्राकट्य हो गया। प्राक काले अज्ञातत्व में आकप ज्ञापकत्व में थी स्याद, ज्ञान सकाल में प्रमाण प्रमाणम सकाले ज्ञातत्व जनकम, प्रमाण प्रवृत्त हुआ ज्ञान अनुभव में उसका अनुवसान होता है, उस समय उसमें ज्ञातत्व का जनक हुआ प्रमाण। यदि सकाल में ज्ञातत्व का जनक हुआ तो प्राकाल में अज्ञातत्व था उसका ज्ञापक होगा, अभी ज्ञातत्व का जनक जो प्रमाण हुआ पहले ज्ञातत्व नहीं तो अज्ञातत्व था उसका ज्ञापक हो जाएगा। इति शायद ऐसा संकहन से कहते नहीं, ज्ञाता ज्ञाते प्रति त्वस्य व्यापार नास्ति, ज्ञातत्व अज्ञातत्व के प्रति प्रमाण का कोई व्यापार नहीं है। नहीं मानस ज्ञाततायाम जनन व्यापार, प्रमाण ज्ञातता का जनक है, ज्ञाततायाम जनन व्यापार मानस व्यापार उत्पत्ति रूप व्यापार, ज्ञाततायाम ज्ञातता की उत्पत्ति के लिए प्रमाण का व्यापार इतने न, प्रमाण से ज्ञातता की उत्पत्ति ऐसा नहीं है। यदि मानेंगे यह क्या होगा, प्रमाण कारक हो जाएगा, ज्ञातता का जनक हो जाएगा, जनक अंतर कारक, प्रमाण कारक नहीं होता है वो तो ज्ञापक होता है, इसे ज्ञातता का जनक प्रमाण नहीं है। जनन व्यापार कारकत्व न अमानत्व आपते, यदि ज्ञातता का जनक प्रमाण को मानेंगे तो प्रमाण क्या हो जाएगा, कारक, कारक हो जाएगा तो ज्ञापक नहीं होगा, इसलिए प्रमाण ज्ञापक है न कि जनक, अर्थात ज्ञातता का जनक प्रमाण नहीं। ये तो मीमांसा मानते हैं ज्ञान होने का तो ज्ञातता प्राकट्य, क्योंकि ज्ञातता प्राकट्य के अभिव्यक्ति होती ज्ञान से कहेंगे, तो प्रमाण उसका जनक नहीं। ज्ञातता जननम, अच्छा न च ज्ञातता जननम एवं ज्ञापनमेव, तो ज्ञापन का क्या अर्थ है, घट का ज्ञान क्या प्रमाण ना, प्रमाण क्या क्या घट से ज्ञापनम ज्ञान कराना, ज्ञापन का अर्थ ज्ञात जनन बीच में विराम नहीं चाहिए, न च ज्ञातता जननम ज्ञापनमेव, ज्ञापन ज्ञापन मतलब ज्ञातता जनन, घट प्रमाण घट को ज्ञान करा दिया, घट का ज्ञापन करा दिया प्रमाण, प्रमाण ने किम जातम घट से ज्ञापनम प्रकाशनम, घट का प्रकाशनम होते होता तो मतलब घट में ज्ञातता उत्पन्न हुआ, तो ज्ञातता जननम एवं ज्ञापनम, ज्ञापन का था ज्ञातता जननम, प्रमाण ने ज्ञापन होता है ज्ञापन मतलब ज्ञातता जनन। इति न तथापि तस्य प्रकाशत्व प्रकाशत्वर वस्तुनि अयुतत्वात्, तो ज्ञातता जनन कहेंगे तथापि तस्य प्रमाणस्य प्रकाशत्व प्रकाशत्वर वस्तुनि अयुतत्वात्, वस्तु में प्रकाशत्व अप्रकाशत्व वस्तुनि अयुतत्वात्, तथापि तस्य प्रकाशत्व प्रकाशत्व तस्य ज्ञातत्वस्य प्रकाशत्व प्रकाशत्व वस्तु नेतृत्वात् ना भी पूर्व काल न ज्ञातत्व ज्ञापन। अच्छा यदि हाँ जो यदि मानेंगे ज्ञापन ही ज्ञातता जननम तो तस्य प्रकाशत्व प्रकाश वो ज्ञातत्वस्य प्रकाश रूप हो अप्रकाश हो वस्तु नियुक्तत्व आदि वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं होगा। यदि ज्ञापन ही कहेंगे ज्ञापन मतलब प्रकाशन तो प्रकाशत्व अप्रकाशत्व दोनों मानेंगे ज्ञातता में तो वस्तु ने प्रमेय में उसका संबंध नहीं रहेगा किसका प्रकाशत्व अप्रकाशत्व का ना भी पूर्वकालीन अज्ञातत्व ज्ञापन व्यापार पूर्वकालीन अज्ञातत्व का ज्ञापन है व्यापार प्रमाण का व्यापार वर्तमान कालीन ज्ञातता के लिए तो नहीं हुआ। पूर्वकालीन अज्ञातत्व का ज्ञापन करें अर्थावग्रहात्मनो मानस्य अर्थग्रहण अर्थावग्रह आत्मनो मानस्य प्रमाण क्या अर्थ का अवग्रह अवग्रह तो ग्रहण ज्ञान अर्थ ज्ञानात्मन मानस्य प्रमाण अर्थ ज्ञानात्म अर्थ ज्ञान जनक कौन से अर्थ ज्ञानात्म का अतः मान कहेंगे तो मिति कहेंगे तो अर्थ ज्ञान हो जाएगा। अर्थ अवग्रह का तो अर्थ ग्रहण अर्थ ज्ञानात्मन मानस्य मान का अर्थ यदि मिति कहें तो अर्थ ज्ञान होगा। जन्म अतिरिक्त व्यापार अनुपम हाँ तो मान का अर्थ प्रमिति मानेंगे प्रमिति अर्थज्ञान अर्थज्ञान ही प्रमिति है मानव मिति अर्थज्ञानात्मक मिति है अर्थज्ञानात्मक मिति क्या जन्म अतिरिक्त व्यापार अनुपगमात् अर्थज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और कोई दूसरा व्यापार नहीं प्रमाण प्रवर्तन पर अर्थज्ञान हुआ अर्थज्ञान के आत्मक जो हुआ मानव उसका व्यापार जन्म ही व्यापार अर्थज्ञान उत्पन्न हो जाना क्योंकि मानव का अर्थ मिति प्रमिति किमात्मक अर्थज्ञानात्मक अर्थज्ञानात्मक जो मानव मानव का अर्थ मितिर्मानव अर्थज्ञानात्मक जो मितिरूपक मान अर्थज्ञानात्मक तो उसका क्या स्वरूप है क्या रूप है अर्थज्ञान अर्थ कस्य ज्ञानम तो ज्ञान जननम अर्थज्ञान का ज्ञान जननम उसके अपेक्षा अन्य कोई व्यापार नहीं है जन्म आतीत व्यापार अनुपात मेत्व अज्ञातत्वस्य अज्ञातत्व को मेय मानेंगे ज्ञान का मेय अज्ञातत्व मानेंगे तो माना निवृत्तत्व आपत्ति अज्ञातत्व मान का विषय यदि मानेंगे मान से अज्ञातत्व की निवृत्ति नहीं होगी। ये पहले कहा अज्ञातत्व से अज्ञातत्व से माना निवृत्तत्व आपत्ति रुक्तत्व आदि थे भाव अर्थात जो शंका क्या हुई थी जो ज्ञान स्वयं अज्ञातत्व का ज्ञापन करें ना भी पूर्वकालीन अज्ञातत्व ज्ञापन व्यापार पूर्वकालीन अज्ञातत्व के ज्ञापन रूप व्यापार प्रमाण का है ना क्योंकि पहले है मानस्य ज्ञातताएँ जन मानस्य दिया है तो मानस्य पूर्वकालीन अज्ञातत्व ज्ञापन व्यापार न पूर्वकालीन अज्ञातत्व का ज्ञापन रूप व्यापार प्रमाण का नहीं है अर्थावग्रहात्मक मानस्य तो यहाँ अर्थ अवग्रह अर्थ ज्ञानात्मक प्रमाण प्रमाण से जन्मातीत व्यापार अनुपगमान तो यहाँ तो जन्मातीत व्यापार नहीं किसका प्रमाण उत्पन्न हो गया उससे ज्ञान उत्पन्न होगा तो मान के साथ अर्थ अवग्रहात्मक अर्थ ग्रहणात्मक मानव अर्थ ज्ञानात्मक प्रमाण कहें तो क्या अर्थ होगा मान का अर्थ मिति करने से ठीक होता है नहीं जन्मातीत व्यापार अनुपगमान नहीं प्रमाण का जन्मातीत व्यापारी से नहीं प्रमाण उत्पन्न हुआ इतने मात्र से प्रमाण नहीं प्रमाण से प्रकाशन करे अर्थ को प्रकाशन करेगा जन्मातीत व्यापार नहीं किसका ज्ञान का प्रमाण घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान उत्पन्न हो गया तो बस ज्ञान उत्पन्न इतने मात्र व्यापार अन्य कोई व्यापार नहीं प्रमाण का व्यापार प्रमाण प्रभुत्व हो गया इतने मात्र से चरितार्थ हो गया प्रमाण का व्यापार अर्थ ज्ञान प्रमाण का फल अर्थ ज्ञान ऐसे प्रमाण उत्पत्ति मात्र में चरितार्थ नहीं हुआ जो जन्मातीत व्यापार अनुपगमात कहा गया है और मान के लिए लगेगा प्रमाण के लिए प्रमाण के नहीं लगेगा प्रमाण के लिए जन्मातीत व्यापार नहीं प्रमाण का फल है इसे मान का अर्थ मिति करना पड़ेगा, जिसका अर्थ अवग्रहात्मक अर्थावग्रहात्मक अर्थ ग्रहणात्मक अवग्रह का अर्थ ग्रहण ज्ञान अर्थ ज्ञानात्मक मिति रूप मानस जन्मातीत व्यापार नहीं। अज्ञान तत्व से मान अनिवर्तित्व आपत्ति, यदि मैं ये मानेगी पूर्वकालीन अज्ञान तत्व को प्रकाश करता है ज्ञान मानेगी तो क्या होगा, तो प्रमाण अज्ञान तत्व का प्रकाश कब होगा तो मान अनिवर्तित्व आपत्ति पहले कहा था। किंच अज्ञान तत्व से अनुभव सिद्धत्व सार्वजनिन मिथ्या, अभी अज्ञान तत्व तो अनुभव सिद्ध है साक्षी सिद्ध प्रमाण गम्य नहीं, सार्वजनिन बताते हैं सामान्य व्यक्ति को होता है सर्वोपी, देखो सर्वप्यनुभवात सिद्धां बालोप्यज्ञाततां स्वतः न किंचित् जान इत्येवं पृष्टो भक्ति प्रमाण विना। बालोपि स्वतः अनुभव सिद्धाम अज्ञातताम वक्ति न किंचित ज्ञान इतम पृष्ठ वक्ति, पूछने पर जानते हो न किंच ज्ञान इतम पृष्ठ वक्ति, नहीं जानता हूँ गवय क्या देखा है तुमने गो के सदृश, नहीं मैं नहीं जानता कुछ, तो नहीं जानता करके अज्ञान को ही कहता है, तो प्रमाण व्यापार कुछ नहीं जान करके भी अज्ञानतता कहता है प्रमाण बिना प्रमाण के बिना अज्ञानतता कहता है। ठीक है देखो किंग गवय आकलेशी गवय के देखते ही थे कैन चित पृष्ठ बालो, तो मान वृत्तांत अकुशलत्वाद प्रमाण का व्यापार कुछ तो नहीं जानता है। प्राकृत भी स्वतः स्वानुभवात अज्ञानतत्व, प्राकृत है सामान्य, प्राकृत क्यों हुआ प्रमाण वृत्तांत नहीं जानता है सामान्य है, किंतु स्वानुभवात स्वतः स्वानुभवात अज्ञातत्व वक्ति अपने अनुभव से अज्ञातत्व कहता है, क्या कहता है कैसे न जानामिति, न जानामिति अनेन विधेना न जानामि इस वाक्य के द्वारा अज्ञातत्व को कहता है बालम प्रतिपादयति, किम प्रतिपादयति अज्ञातत्व प्रतिपादि केन वाक्यन न जानामि, वो अज्ञातत्व कैसे सिद्ध हुआ स्वानुभवात, स्वानुभवात सिद्धम अज्ञातत्व प्रतिपादयति न जानामि अनेन विधेना, अतः मान बिना सर्वोपि अनुभवादेव सिद्धांताम अवगच्छति सर्वताम अवगच्छति स्वीकरोति, मान जानता है किसके द्वारा अनुभव देव अनुभव से सिद्धांताम अज्ञातताम अवगच्छति सर्वोपि, तत्कुत विप्रतिपत्ति इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं अर्थात अज्ञातता में कोई विवाद नहीं, बालो भी जानता है अनुभव सिद्ध अज्ञातत्व को जानता है। ननु अज्ञातत्व से अनुभव सिद्धत्व भी मेत्व अनुभव से मानकरणजत्वेन मानता तत्र अज्ञातत्व से अनुभव सिद्ध हुआ तो सिद्धत्व भी मेत्व अनुभव से मानकरणजत्वेन मानकरणजत्वेन मानत्वात् अज्ञातत्व से अनुभव सिद्धत्व भी न अज्ञातत्व से अनुभव सिद्धत्व भी मेयत्व अनुभव से मानकरणजत्वेन मानकरणजत्वेन मानत्वात्। अच्छा अनुभव यहाँ हो जाएगा प्रमाण, अनुभव से सिद्ध हुआ अज्ञातत्व, अज्ञातत्व का साधक हो गया अनुभव, अनुभव को अभी कहेंगे प्रमाण क्योंकि प्रमाण करण से उत्पन्न हुआ मान करण जत्वेन मान करण जवन से मान प्रमाण के प्रमाण रूप करण से उत्पन्न होने से अनुभव भी प्रमाण हो जाएगा मान करण जत्वेन मान करण जत्वेन अनुभव से मानत्वाद, अनुभव यदि मान हो जाएगा तो अज्ञान तत्व भी मेय हो जाएगा, अनुभव से मान अज्ञान तत्व की सिद्धि अनुभव यदि प्रमाण हो जाएगा तो अज्ञान तत्व मेय हो जाएगा, और अनुभव क्यों मान है मान करण जत्वेन मानत्वाद मान करण जन्यत्व न मानत्वात्, मानस्य करणम करण जत्व न मानम। हाँ, मान अनुभव को मान माना, प्रमाण रूप करण है, प्रमाण से जन्य अनुभव। हाँ, प्रमाणत मानात्म करण, किंतु ये जो अनुभव है ना, ये साक्षी अनुभव है, प्रमाण रूप नहीं है, प्रमाण जन्य नहीं है। पूरा पीछे कहता है मानात्मक करण जय अनुभव, प्रमाण रूप करण जन्य होने से अनुभव भी प्रमाण हो जाएगा, उससे सिद्ध होगा तो मेय हो जाएगा। क्योंकि ऐसे मान रूप करण जन्य घट ज्ञान हुआ, मान रूप करण जन्य घट ज्ञान, जो घट ज्ञान से सिद्ध होता है घट मेय, घट ज्ञान से सिद्ध हुआ घट मेय, तो घट ज्ञान हो गया प्रमाण रूप करण जन्य घट ज्ञान। प्रमाण रूप करण जन्य चक्षु प्रमाण रूप करण जन्य घट ज्ञान, उससे सिद्ध हुआ घट, तो घट ज्ञान भी प्रमाण हो जाएगा घट के लिए। घट ज्ञान से सिद्ध हुआ, घट ज्ञान से सिद्ध होने के कारण मेय जैसे घट हुआ, इसी प्रकार अनुभव भी प्रमाणात्मक करण जन्य अनुभव हुआ। अनुभव प्रमाणात्म जन्य, प्रमाणजन्य का अनुभव है, घट ज्ञान भी अनुभव है ना, नहीं प्रमाणजन्य है ना, नहीं प्रमाणजन्य, प्रमाणजन्य अनुभव भी अनुभव से जो सिद्ध होगा वो भी मेय हो जाएगा। यहाँ पूर्व शिक्षकता अनुभव भी मान रूप करण जन्य है होने के कारण अनुभव एक मान हुआ, अरे मेय हो जाएगा अज्ञातत्व, अज्ञातत्व से अनुभव सिद्धत्व भी मेयत्व, अनुभव से मान करण जत्व न मानत्वाद। अच्छा, यहाँ मान का अर्थ मिति कहेंगे तो हो जाएगा, मान करण जत्व न मिति, उसका विषय हो जाएगा अज्ञातत्व। तथा निश्चेष, निश्चेष कर्ण ग्राम लयेप्यनुभव स्वतः, अलुप्त दृक् सुषुप्तेऽपि जागृत बोधा विशेषतः। प्रमाणजन्य अनुभव का विषय हो जाएगा तो प्रमेय हो जाएगा। ये जो अनुभव है प्रमाण के बिना अनुभव सिद्ध है अज्ञात। तो पूर्वपक्षी का क्या रहा, मान रूप कर्णजन्य अनुभव का जो विषय होगा वो मेय हो जाएगा। घट भी होता है चक्षुरादि प्रमाण रूप कर्णजन्य अनुभव, घटानुभव का विषय घट हुआ, मेय हो गया। इसी प्रकार प्रमाण मान रूप कर्णजन्य जो अनुभव, अनुभव से प्रकाशित होगा अज्ञातत्व, अनुभव सिद्ध तो अज्ञातत्व भी मेय हो जाए। इसके लिए क्या कहा, निश्चित कर्णग्राम लयेपि, कर्ण सुश्रुति में कर्णग्राम समुदाय लय होने पर भी स्वतः अनुभव होता है। कब, अलुप्त दृक् दृक् अलुप्त दृक् अलुप्त दृक् सुश्रुति अलुप्त दृक् अलुप्त दृक् अनुभव, अलुप्त दृक् अनुभव सुश्रुते, सुश्रुते निश्चित का कर्णग्राम लयेपि अद्भुत दृप अनुभव अपनी जागृत बोधा अविशेषतः, जागृत काल में बोध से बराबर है, अर्थात जागृत काल में भी तो अनुभव होगा प्रमाण के बिना। सुश्रुति में सारे कर्ण लीन होने पर भी, कर्णग्राम लीन होने पर अनुभव होता है, तो जागृत में अज्ञान का जो अनुभव होता है वो कर्ण के द्वारा प्रमाण से नहीं है। स्वापे प्रमा सामग्री भी रहे भी, प्रमा सामग्री नहीं पर नित्य सिद्ध चिद्धातु रूप अज्ञातत्व अनुभव, नित्य सिद्ध चिद्धातु रूप ही अज्ञातत्व अनुभव है, अज्ञातत्व अनुभव साक्षी रूप है नित्य सिद्ध, सत्व अस्ति है अन्यथा उत्थित उत्थितस्य नाभि दिशमिति परामर्श युगात, परामर्श होता है तो है। अतः जागृते भी जैसे सुश्रुत में प्रमाण के बिना अज्ञातत्व अनुभव हुआ, जागृते भी अज्ञातत्व का जो बोध होता है स्वापाद अविशेषा सुश्रुति से भिन्न नहीं हुआ। सुश्रुति में अज्ञातत्व का बोध, जागृत काल में अज्ञान का बोध बराबर हुआ। सुश्रुति में प्रमाण के बिना हुआ तो जागृत काल में भी प्रमाण के बिना अनुभव सिद्धा सर्वत्र सा, सा अज्ञातता अनुभव सिद्धा, प्रमाणजन्य अनुभव नहीं, स्वतसिद्ध प्रमाण, जैसे सुश्रुति में प्रमाण व्यापार लय होने पर अनुवसित है, तो जागृत काल में भी अज्ञान तत्व अनुवसित था।